Chwała Bogu. Wyłączmy telefony i czytajmy. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od początku. O, jest Justynka. Dwudziesty szósty rozdział Mateusza. I stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te mowy, że powiedział do swoich uczniów: wiecie, że za 2 dni jest Pascha i Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Wówczas zebrali się arcykapłani i uczeni w piśmie i starsi ludu na dziedzińcu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I zaplanowali, aby Jezusa pochwycić podstępem i uśmiercić. Lecz mówili: nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego kobieta, mająca alabastrowy flakonik olejku bardzo kosztownego i wylała go na Jego głowę, gdy spożywał u stołu. Co widząc, uczniowie Jego oburzyli się, mówiąc: po co ta strata? Albowiem można było ten olejek za dużą sumę sprzedać i rozdać ubogim. Gdy Jezus to dostrzegł, powiedział im: dlaczego przysparzacie tej kobiecie trudu? Ubogich bowiem zawsze macie u siebie, jednak mnie nie zawsze macie. Bo ona, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę mówię wam, gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie i to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę. Wtedy poszedł jeden z 12, zwany Judasz Iskariota, do arcykapłanów i powiedział: co mi chcecie dać, a ja wam go wydam. A oni natomiast wyznaczyli mu 30 srebrników. I odtąd szukał dogodnej chwili, aby go wydać. A pierwszego dnia prześników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu: gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci paschę do spożycia? A on powiedział: idźcie do miasta, do tego a tego człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, mój czas jest bliski. U ciebie urządzę paschę ze swoimi uczniami. I zrobili uczniowie, jak im rozkazał Jezus, i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, spoczął wspólnie z 12 u stołu. A gdy jedli, powiedział: zaprawdę, mówię wam, że jeden z was mnie wyda. I zasmucili się bardzo i każdy z nich zaczął mówić do niego: czy to nie ja jestem, Panie? A on w odpowiedzi rzekł: ten, który zanurzył ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest napisane o nim, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ten człowiek nie narodził. A w odpowiedzi Judasz, który go wydał, rzekł: czy to nie ja jestem, Rabbi? Odpowiedział mu: ty to powiedziałeś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławił. Łamał i dawał uczniom, mówiąc: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: wypijcie z niego wszyscy. To bowiem jest krew moja, nowego przymierza, która jest za wielu wylewana na odpuszczenie grzechów. A mówię wam, że odtąd nie będę pił z tego plonu winnej latorośli aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. Dalej też jest ciekawie, ale skończę tutaj. I na chwilkę tylko zatrzymam się na tym ostatnim wersecie. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną. I tak nie wiem, może ktoś wie, jaki to był hymn, albo jaki to mógł być hymn. Szczerze mówiąc, nie przyjrzałem się tej sprawie. Może ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat. Byłoby to fajne, jak dla mnie, przeżycie, gdyby móc zaśpiewać ten sam hymn, który wtedy zaśpiewali apostołowie razem z Panem Jezusem. Oczywiście musiałby być przetłumaczony. Konkretne psalmy. Nie wiem, ile słychać w mikrofonie. Paweł podpowiada, że były określone psalmy przeznaczone na święto Paschy i na dany moment w trakcie tej Paschy. Tak się spodziewałem, że to jakieś psalmy, tak? Ale sama ta świadomość, że śpiewamy tą samą pieśń. Ale to jest jakby jedno. Ale zastanawiałem się, i w jaki sposób oni to zaśpiewali. No, opcji jest kilka. Czy odśpiewali ten hymn, czy tak sobie, że pozwolę tak nie wiem, zażartować, że nie, tak jak harcerze przy ognisku tak sobie pośpiewali, czy śpiewali to mając świadomość, jakie słowa wychodzą z ich ust, czyli jeżeli był to psalm, domyślam się, że skoro był dobrany ze względu na daną okoliczność, to też był pasujący do danej sytuacji i na pewno przekaz był taki znaczący, mający jakieś znaczenie. I domyślam się, że śpiewali właśnie mając świadomość, co śpiewają. Mając świadomość, o kim śpiewają, do kogo śpiewają. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że tak myślę o naszym śpiewaniu w naszej społeczności, że oczywiście Pan Bóg doskonale zna nasze serca i wie dokładnie, co tam w nich jest. I na pewno nie jest tak, że głośność śpiewania równa się duchowość. Także na pewno ja tak nie myślę. Ale myślę o tym, że w kontekście właśnie naszej społeczności, że u nas ten śpiew jest taki, często mógłby być troszkę głośniejszy. I to nie chodzi teraz, żeby na siłę podnieść decybele, ten głos w siebie wydobywać, czy żeby robić to właśnie jakoś tam trochę wbrew sobie, czy żeby to robić na pokaz, albo teraz, żeby nie wiem, wyjść naprzeciw, czy zadowolić tego, który właśnie teraz to mówi, żeby no, odpowiedzieć na to wezwanie. Nie o to chodzi. Ale zachęcam do tego, żeby gdy stajemy do śpiewania pieśni, żeby zastanowić się, co tak naprawdę robimy, że stajemy przed Bożym obliczem i my staramy się dobierać pieśni, które w których w tekstach jest wskazanie na Boga, wywyższanie Jego osoby i są to słowa takie pochwalne, tak jak czytamy w objawieniu, gdzie chóry anielskie i jeszcze innych duchowych stworzeń śpiewają Bogu na chwałę. I jeżeli mamy świadomość, że śpiewamy to dla Boga i jeżeli jest w naszych sercach wdzięczność, to na pewno Bogu będzie to miłe, jeżeli ten, znaczy wiadomo, że najważniejsze jest, żeby to było szczere z serca, tak? Jeśli zaśpiewamy cichutko i będzie to z serca, to Bogu będzie to miłe. Ale myślę, że jeżeli jest coś przeszkodą, co sprawia, że nie śpiewamy głośniej, niż moglibyśmy zaśpiewać, to zastanówmy się, co jest tą przeszkodą. Czy, nie wiem, wstydzę się, albo może wiem, że fałszuję. To może jak wiem, że bardzo fałszuję, to może rzeczywiście powinienem śpiewać nie za głośno, tak? Znamy brata, nie będę mówił z nazwisk, z zaprzyjaźnionej społeczności, który sam o sobie wie i mówi, że bardzo fałszuje, a śpiewa najgłośniej ze wszystkich. I Bogu jest to na pewno miłe, bo znamy tego brata i wiemy, że to jest ktoś oddany Bogu. Ale ja osobiście mogę się mylić, może macie inne zdanie. Mówię tak, jak myślę, najwyżej przyjdzie mi zmienić zdanie, ale myślę, że jeżeli ktoś fałszuje i wie o tym, to lepiej niech śpiewa troszkę ciszej. Bo jednak pieśń wyśpiewana w nutę i do rytmu dla innych jest też zachęcające, tak? Po prostu jakoś tak bym powiedział, użyję stwierdzenia, jakoś tak bardziej smakuje. I co z tą głośnością? Jeżeli nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby zaśpiewać trochę głośniej, to zróbmy to. Myślę, że będzie to zachętą dla innych wokół nas. Myślę o tym śpiewaniu na tych postach braterskich. Jest tam 70 chłopa. I ten śpiew, który tam jest, to jest taki naprawdę dobry, zachęcający. Ci bracia śpiewają głośno i naprawdę to dobrze brzmi. Także nie kładę to jakoś tak bardzo na... Jako coś najważniejszego, jeśli chodzi właśnie o tą głośność, ale pomyślmy nad tym. Jeżeli możemy zaśpiewać głośniej, wiemy, że nie fałszujemy, czyńmy to na chwałę Bożą i ku zachęcie brata i siostry. Ale nie o tym chciałem mówić, to tak tylko przy okazji. Czytając te słowa, a gdy jedli, powiedział: zaprawdę, mówię wam, że jeden z was mnie wyda. I zasmucili się bardzo i każdy z nich zaczął mówić do niego: czy to nie ja jestem, Panie? I tak wcześniej nad tym się nie zastanawiałem, a wczoraj się zastanowiłem. Znaczy, nie mówię, że w ogóle się nie zastanawiałem, ale nie zobaczyłem tego, co zobaczyłem wczoraj. Że pojawia się informacja w gronie 12 ludzi z ust kogoś wiarygodnego. Czyli jeżeli Pan Jezus tak powiedział, to znaczy, że tak będzie. Oni już na tyle znali Pana Jezusa, że wiedzieli, Taką mam nadzieję, że cokolwiek on nie powie, to się stanie. Już po tych 3 latach chodzenia z Panem Jezusem powinni przynajmniej tak myśleć. I jaka była ich reakcja? Dokładnie tego nie wiemy, ale opieramy się na tym, co czytamy. Także skoro czytamy, że i zasmucili się bardzo i każdy z nich zaczął mówić do niego, czy to nie jestem ja, Panie? Czyli nie pojawił się w tym momencie taki proces myślowy, no tak, to pewnie ten Piotr, bo on taki jest nerwisty i taki niestały ten Piotr jest, tak bracia inni myśleli, apostołowie, albo może ten Jakub, bo on taki, nie wiem jaki. Wygląda na to, że nie. Wygląda, że każdy myślał, czy to przypadkiem nie będę ja. I myślę, że akurat w tym przekazie jest dla nas pewna wskazówka, że powinniśmy badać swoje serca właśnie we wszystkim, tak? Jeśli Słowo Boże wybrzmiewa, to pytanie przede wszystkim, jak to ma się ta sprawa w moim przypadku? Nie wygląda, że nie pojawił się właśnie jakiś od razu osąd, jakiś wskazanie palcem domyślne, że to pewnie ten zdradzi, ale każdy zastanawiał się i pytał, czy to o niego nie chodzi. To, co już wcześniej powiedziałem, to, że jeżeli Pan Jezus coś powiedział, to oni wiedzieli, że tak się stanie. I to też jest dla nas kolejna wskazówka, zachęta do tego, by przyjmować Słowo Boże jako Słowo Boże. Jeżeli coś jest powiedziane, to jest tak i amen. I to się stanie, i to jest prawdą, i to powinno być dla nas czymś bardzo ważnym. Może to tak proste stwierdzenie, ale jest w tym prawda, że to powinno być dla nas czymś bardzo ważnym, to, co jest napisane w Bożym Słowie. Później jeszcze jest kwestia, rozważałem kwestię Judasza, który też zadaje to pytanie, ale już nie chcę iść w tą stronę, bo to też jest i dużo niewiadomych, ale zastanowiło mnie to, czemu Judasz zapytał, czyżby nie wiedział. Ale mówię, na razie zostawmy tą sprawę. Mamy biblijny tekst, mamy historię i mamy jakiś przekaz, który jest do nas skierowany. I teraz pytanie, czy my to przyjmujemy jako Boże Słowo, czy po prostu ktoś coś sobie przeczytał, ktoś coś sobie powiedział. Jeżeli przyjmujemy, to niech to zagości w naszych sercach, w naszych umysłach i przynosi dobry owoc w naszym życiu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za Twoje słowo, które mamy do niego dostęp, mamy je przetłumaczone możemy je studiować, porównywać z oryginałem. To słowo jest tak i amen, i jest słowem od naszego Stwórcy, naszego dobrego Ojca. Obyśmy karmili się tym słowem i poddawali się Jego wpływowi. Proszę o to dla każdego z nas. Niech ono kształtuje nasze życie, niech przemienia. Jeśli jesteśmy mocni, powinniśmy też cały czas pamiętać, że jest w nas pewna słabość i nie możemy czuć się zbyt pewni i cały czas musimy polegać na Tobie, Panie Boże nasz, i szukać wsparcia, prowadzenia, sił u Ciebie przede wszystkim. Nie polegać na sobie i mieć to zapytanie w sobie, czy ja na pewno nie zaprę się Pana Jezusa, czy nie wydam Go w chwili trudnej, i aby to nie spotkało nikogo z nas, żebyśmy wytrwali w czasie próby. Proszę, Ojcze, pomóż nam w tym. Amen. Śpiewać Tobie hymny z naszych serc, aby wsłuchiwać się w Twój głos, karmić się Twoim słowem, uczyć się Twoich dróg. Prosimy, mów do nas, prosimy, objawiaj się nam, prosimy, działaj w każdym z naszych serc. Prosimy o naszych braci i siostry, którzy słuchają nas w domu. Modlimy się, aby Twój Duch Święty mówił do każdego z nas, abyś otwierał szerzej nasze oczy na poznanie Ciebie i wzbudzał w naszych sercach coraz większą miłość do Ciebie, coraz gorętsze pragnienie, by podobać się Tobie, by służyć Tobie, by dzielić się z innymi dobrą nowiną o zbawieniu w Twoim Synu, naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. W Jego świętym imieniu gromadzimy się, w Jego świętym imieniu wywyższamy Ciebie i oczekujemy, że i dzisiaj, Panie, będziesz pośród nas dokonywał swoich dzieł w każdym z naszych serc. Bądź wywyższony i uwielbiony. Amen. Amen. Amen. Panie, Twoja chwała, Twoja wyniosłość, Twój majestat są niezależne od wszystkiego tego, co my jako ludzie odczuwamy, widzimy. Panie, są niezależne od naszych słabości, od naszych upadków, od zła na tym świecie, od grzechu. Ty, Panie, jesteś święty, Ty jesteś oddzielony od wszystkiego, Panie, co grzeszne. I chcemy, Ojcze, pragnąć i dążyć do tego, aby nasze serca, nasze umysły były dla Ciebie miejscem miłym, w którym będziesz chciał przebywać, Panie. I by wypełniała nas, Panie, to zrozumienie Twojej wielkości, Twojej wyjątkowości, niepowtarzalności, tak aby te wszelkie inne rzeczy tego świata, jakieś nasze własne, nie przyciemniały Twojego obrazu, nie zasłaniały Ciebie, nie pomniejszały. Choć wiem, Panie, że ludzkie wyobrażenie Ciebie jest takie malutkie, takie wybrakowane, ale modlę się o to, abyś objawiał nam siebie bardziej, Panie, byśmy mogli rozumieć lepiej z upływającym czasem Twoją wielkość, Twoją świętość i chcieli Ciebie chwalić. To pomóż nam w tym, Panie. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobi Jego świątynię. Oddajcie Panu plemiona narodów. Oddajcie Panu chwałę. Uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionków. Pokłońcie się Panu w odświętnych szatach. Zadrzyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. I On spełniwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i niech cieszy się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wywiatują pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa, przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie, w swojej wierności osądzi ludzi. Tak, Panie Jezu, Ty przyjdziesz w swojej chwale, będziesz sądził wszystkie ludy. Na Ciebie, Panie Jezu, czekamy, aby ten dzień nie został nas śpiących albo letnich, lecz abyśmy byli albo zimni, albo gorący. Ty, Panie, powiedziałeś, że przyjdziesz i Twoje słowa się spełnią. Dlatego mówimy, przyjdź, Panie Jezu, czekamy. Amen. Amen. Amen. Thank you. Szukasz mnie, kiedy pędzę, pokazuję swoją chwałę Panu. Pan, cudowny plan, cieniu Twym mam schronienie, Ty przyciągasz mnie do siebie, Twoja twarz piękna, tak rozbudzasz się, zbliżam się na serce i wszystko Twoje jest. Znik cały strach i wdycham Cię, przyjmuję miłość Twą. Jesteśmy winni, Panie, bo dziękuję, że mamy Twego Syna, Panie, że Ty patrzysz na Niego i dzięki temu, Panie, możemy przychodzić do Ciebie. Tobie wszystko cześć, chwała, Panie, za Twoją przeogromną miłość. Panie, ucz nas być szczerymi przed Tobą, pokornymi, Panie. Ucz nas miłować, jak Ty miłujesz. Ucz, Panie, patrzeć na innych, jak Ty patrzysz, Panie. Proszę, otwieraj nasze oczy na to, co Ty widzisz, Panie, abyśmy też to dostrzegali. Umierzaj nas samych, Panie. Zabieraj nasze, Panie, słabości, nasze porządliwości ciała, Panie. Rozpalaj naszą miłość, Panie, do Twojego słowa, do Twojego ciała. przed Tobą, Panie, w modlitwie, Panie. Tyle siła, Panie, w Twoim słowie. Dziękuję za to źródło życia, Panie, które mamy w Twoim Synu. Jemu wszelka cześć i chwała. Amen. Amen. Amen. Łaskawuję Cię, dziękuję Ci za każdy dzień, który dajesz, Panie, za każdy dech, który mam. Za to, że mogę przybliżać się do Ciebie, Panie, i szukać Ciebie. Panie, za to, że Ty zaopatrujesz. Za to, że mogę szukać Ciebie w słowie, które mi dałeś, Panie, uczyć się Ciebie. Boże łaskawy, tak Ci jestem wdzięczny za to, że Ty jesteś pośród nas. Że jesteś w naszym życiu, że na Tobie możemy polegać, Panie. I tak proszę, byś błogosławił nasz dzień, Panie. Byś poprzez swego Ducha strzegł nas, Panie. Jeśli trzeba, nas ominął. A jeśli potrzeba, to bronił, Boże. Bo Ty jesteś przed nami, Panie. I do Ciebie wszystko należy, bo Tobie niech będzie chwała w tym czasie. Amen. Amen. Mogą moje stopy, moja wiara się umocni. Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie swego ucha. Wysłuchaj słowa mojego. Umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach, by nie chwiały się moje nogi. Okaż cudowną Twoją łaskę, Zbawco tych, którzy szukają w Tobie schronienia. W prawicy Twojej, przed wrogami swymi, strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twoich skrzydeł. Amen. Dzięki Ci, Panie, za mannę Twego słowa, którą każdego dnia karmisz naszą duszę, jeśli tylko chcemy słuchać Twojego głosu, jeśli tylko jesteśmy gotowi, by przychodzić w modlitwie, otwierać Twe słowo i czytać je i rozważać, co Ty myślisz, czego Ty chcesz, co się Tobie podoba, co jest Tobie miłe, od czego mamy trzymać się z dala, jak mamy Cię chwalić, jak mamy Ci służyć. Dzięki Ci, Boże, że mamy dostęp do Twojego Słowa i przez Ducha Twojego Świętego mówisz do nas. Prosimy, daj nam uszy do słuchania, otwarte serca, aby przyjmować Twe Słowo i żyć w świetle Twojego Słowa, dla Twojej chwały. Prosimy, mów do nas, Wielki Boże, i daj nam łaskę być wykonawcami Twojego Słowa każdego dnia. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, proszę, drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział. Jest to dosyć dobrze znany fragment Bożego Słowa, gdyż tutaj w 20 rozdziale mamy zapis 10 przykazań, które Bóg przekazał przez Mojżesza dla swojego ludu. Dzisiaj skupimy się na jednym z tych przykazań, które w obecnych czasach budzi wiele kontrowersji. Druga Księga Mojżeszowa albo Księga Wyjścia, 20 rozdział od 8 do 11 wiersza. Czytajmy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dzień przeznacz na szabat dla Jahwe, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że Jahwe tworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Jahwe pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. Myślę, że nie ma wątpliwości, że pozostałe 9 przykazań jest trwałych i wiążących dla nas i wszystkich chrześcijan. Nie mamy mieć innych bogów, nigdy nie wolno nam tworzyć fałszywych bogów. Mamy czcić tylko jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Nigdy nie wolno nam na próżno używać imienia Boga. mamy czcić ojca i matkę. Nie wolno nam mordować, cudzołożyć, kraść, kłamać, ani pożądać tego, co do nas nie należy. W związku z tym stawiane jest proste pytanie. Jeśli wszystkie inne przykazania są trwałe i wiążące i aktualne, to czy czwarte przykazanie dotyczące przestrzegania szabatu nie jest również trwałe i aktualne? Są ludzie, którzy tak uważają i możemy ich nazwać rygorystycznymi sabatarianami, jak adwentyści dnia siódmego, którzy nalegają, abyśmy nie pracowali w sobotę i uczynili z niej szczególny dzień poświęcony oddawaniu czci Bogu. Oni identyfikują się jako wierna resztka, posłuszna wszystkim przykazaniom Bożym, łącznie z czwartym, w odróżnieniu od reszty chrześcijaństwa, które nie przestrzega tego przykazania, ich zdaniem. Istnieje również wiele mniejszych grup religijnych, niezwiązanych ściśle z adwentyzmem pod przewodnictwem ich prorokini Ellen G. White, które także interpretują to czwarte przykazanie jako odnoszące się do soboty i trwale wiążące dla wszystkich chrześcijan. Są też tacy, których można by określić mianem niedzielnych sabatarian. Wierzą oni, że jako chrześcijanie musimy święcić szabat, ale nie jest to siódmy dzień tygodnia, który odnosił się do pierwotnego stworzenia, ale musimy święcić pierwszy dzień tygodnia, w którym pamięta się o nowym stworzeniu przez zmartwychwstanie Jezusa. Ci powołują się na nowotestamentowe zapisy o spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa z Jego uczniami w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. O wylaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, w niedzielę. I spotkaniach pierwszych chrześcijan w pierwszy dzień tygodnia, zgodnie z Dziejami Apostolskimi 20 rozdziałem i 7 wierszem i 1 Koryntian 16:2. Więc oni przesuwają szabat z soboty na niedzielę. Czy jest to słuszne, żebyśmy przestrzegali starotestamentowego żydowskiego szabatu w sobotę, czy może w niedzielę, jako rodzaj nowego, zastępczego szabatu, jako świętego dnia oddzielonego od wszystkich innych dni? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy uważnie czytać i rozważać święte pisma zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Zacznijmy od samego początku. Zwróćmy się do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ten rozdział rozpoczyna się informacją, że proces stworzenia został ukończony. Czytamy tam takie słowa. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Zauważmy w wierszu trzecim słowo poświęcił. Słowo to jest pochodnym terminem od słowa święty. I tutaj po raz pierwszy pojawia się w Biblii. Rdzeń tego słowa oznacza oddzielenie, a ściślej rzecz biorąc, oddzielenie i wywyższenie. Jest to oddzielenie, które wynosi lub wywyższa. Tak więc po raz pierwszy w Biblii spotykamy się z ideą, że coś jest oddzielone przez bycie wywyższonym. To znaczy, że Bóg określa ten siódmy dzień jako dzień wywyższony, dzień podniesiony ponad wszystkie inne dni. Bóg czyni go świętym i oświadcza, że jest tak z trzech powodów. Te trzy powody są połączone z trzema czasownikami, które składają się na ten tekst. Po pierwsze, ukończył, po drugie, odpoczął i po trzecie, pobłogosławił. Po pierwsze, jest to dzień, który jest wyjątkowy, ponieważ niebo i ziemia zostały ukończone i wszystkie ich zastępy, wszystko, co je wypełnia. To jest pierwszy czasownik. Ukończył. Cała Boża twórcza praca została zakończona. Po drugie, mamy czasownik odpoczął. To jest wyjątkowy dzień, ponieważ gdy stwarzanie jest zakończone, Bóg zatrzymuje się i odpoczywa. Takie też jest znaczenie słowa szabat. Zatrzymanie się, zaprzestanie działania, zakończenie pracy i w konsekwencji odpoczynek. Oczywiście w odniesieniu do Boga odpoczynek nie zakłada zmęczenia, gdyż, jak czytamy w Księdze Izajasza w 40 rozdziale i 28 wierszu, Bóg, Jahwe, się nie męczy. Cokolwiek czyni, to go nie męczy, nie nuży. Bóg odpoczywał tylko w tym sensie, że przestał pracować, przestał stwarzać, a nie, że był znużony, zmęczony i potrzebował uzupełnić swoją energię. Raczej Bóg odpoczywał w sensie bycia zadowolonym i usatysfakcjonowanym zgodnie z ostatnim wierszem pierwszego rozdziału, gdzie czytamy: w końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem on sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. I teraz odpowiedzcie na kilka pytań. Jeśli uważnie słuchaliście, nie będziecie mieli problemu, żeby na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie. Czy w tych pierwszych wierszach drugiego rozdziału czytamy o odpoczynku ludzi? Tak czy nie? Nie. Czytamy, że tylko sam Bóg odpoczął. Tak? Okay. A więc nie ma tu ani słowa o odpoczywaniu ludzi. Nie ma nic o odpoczynku Adama. Czy tam coś jest na ten temat? Nie ma ani słowa. Jest tu mowa o poświęceniu tego dnia przez Boga, ale nie ma tu żadnego nakazu święcenia tego dnia szabatu przez Adama. Czy jest tam taki nakaz? Nie ma tutaj, tak? Nie ma tutaj nic o tym, że ten dzień ma być dniem poświęconym uwielbianiu Boga przez człowieka. Nie ma? Nie ma. Nic takiego tutaj nie ma. I ci, którzy twierdzą, że nakaz obchodzenia dnia szabatu został ustanowiony na samym początku, w 7 dniu stworzenia, wczytują w ten tekst swoją własną ideologię, zamiast uważnie czytać to, co tutaj jest napisane. Tu jest napisane, że Bóg ukończył swoje dzieło i w 7 dniu to Bóg zaprzestał wszelkiej pracy. Bóg pobłogosławił 7 dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam Bóg odpoczął po tym, czego dokonał w swoim stwórczym dziele. Nikomu Bóg w tym momencie nic nie nakazuje. Ten pierwotny szabat jest całkowicie odniesiony wyłącznie do Boga. Bóg ukończył swoje dzieło, jest z niego zadowolony, zaprzestał stwarzać, co stanowi odpoczynek i w 3 wierszu pobłogosławił 7 dzień. Błogosławieństwo oznacza wyróżnienie i obdarzenie szczególną przychylnością. Bóg postanowił, aby ten 7 dzień był szczególnym upamiętnieniem Jego stworzenia w Jego pierwotnej doskonałości. To jest niezwykle ważne, byśmy to zrozumieli. Jest to dzień, który ma być wyniesiony ponad wszystkie inne dni jak pomnik upamiętniający chwałę doskonałości Boga w stworzeniu. Każdy 7 dzień jest przypomnieniem, że Bóg w 6 dniach stworzył cały wszechświat. Wszystko, co istnieje, łącznie z tym wszystkim, co ten wszechświat wypełnia. I do tego odwołuje się 4 z 10 przykazań danych na Synaju. Do końca Księgi Rodzaju szabat ani razu nie jest wspominany. To jest jedyne miejsce w Księdze Rodzaju na początku, w 2 rozdziale, w 1 wierszach, gdzie idea szabatu się pojawia. Do końca Księgi Rodzaju nie ma ani słowa o szabacie. Jaki okres czasu obejmuje 1 Księga Mojżeszowa? Ktoś wie? Około 2500 lat. 1 Księga Mojżeszowa to jest 2500 lat historii. Kolejny raz, gdy szabat pojawia się w świętych pismach, ma miejsce... Kiedy? Gdy Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu i prowadzi ich przez pustynię, czyli tuż przed nadaniem prawa na górze Synaj. A więc około 2500 lat po upadku Adama i Ewy w grzech. Minęły całe wieki i milenia. Patriarchowie przychodzili i odchodzili. Żaden z nich, o ile nam wiadomo, nie święcił szabatu. Nigdzie nie czytamy, by było im to nakazane. Ani Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, Józefowi, czy też reszcie Bożego ludu. Ani słowem nie wspomina o szabacie najstarsza księga Biblii, księga Hioba. Ani słowem. Kolejny raz, po upływie około 2500 lat, szabat pojawia się w 16 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy to Bóg karmi ludzi manną z nieba, podczas ich wędrówki po pustyni pod przewodnictwem Mojżesza. Manna pojawiała się wokół obozu każdego dnia, z wyjątkiem dnia szabatu. Dzień wcześniej, 6 dnia, dostają tak dużo manny, że nie muszą jej zbierać i przygotowywać w dniu szabatu. I to daje im pewien pogląd na to, co nadchodzi. Ponieważ w 20 rozdziale mamy 10 przykazań, a w 10 przykazaniach są podane prawa dotyczące dnia szabatu. I to jest pierwszy raz, kiedy takie prawa zostały wyraźnie podane przez Boga. Jest to niezwykle ważne, byśmy rozumieli, że szabat nie został ustanowiony dla człowieka w Księdze Rodzaju. Został on oficjalnie ustanowiony dla człowieka w Księdze Wyjścia, w prawie Mojżesza, który odwołuje się do 7 dni stworzenia, gdyż szabat ma przypominać o doskonałym stworzeniu wszystkich rzeczy w ciągu 6 dni i wzbudzać wdzięczność, podziw i chwałę Bożego ludu dla Stwórcy Wszechświata. Dalsze zrozumienie na temat szabatu wynika z uważnego prześledzenia tych miejsc w księgach Mojżesza, gdzie prawo jest wyjaśniane i uzupełniane i wyjaśniane są powody, dla którego takie czy inne przykazania zostały nadane. Otwórzmy 31 rozdział Księgi Wyjścia, czyli 2 Księga Mojżeszowa dalej. Bóg wyjaśnia Mojżeszowi powód, dla którego nadał Izraelowi szabat. 31 rozdział Księgi Wyjścia, czytajmy od wiersza 13 do 17. I tutaj dobrze byłoby w swojej Biblii podkreślić pewne zwroty. Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób: Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Zauważcie, Bóg mówi: Moje szabaty. Ma to być znakiem między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. To mam podkreślone. Znak między Bogiem a wszystkimi pokoleniami Izraela. Pozwoli wam to pamiętać, że ja, Jahwe, jestem tym, który was uświęca. Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Tu mam podkreślone dla was. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. I tu znowu warto podkreślić. Usunięty spośród swojego ludu. 6 dni będzie można pracować, ale 7. dnia będzie szabat. Całkowity odpoczynek. Dzień poświęcony Jahwe. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Całe to zdanie podkreślone mam. Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. Między mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w 6 dniach stworzył Jahwe niebo i ziemię, a w 7. dniu odpoczął i wytchnął. Szabat został nadany komu? Nie ma wątpliwości komu. Synom Izraela. Nie wszystkim ludziom, nie całej ludzkości, nie Egipcjanom, nie Filistynom, nie Edomitom. Widzimy, że Bóg nigdy nie napomina tych ludów za to, że nie przestrzegają szabatu, ale napomina Izraela, synów Izraela. Konsekwentnie w całym Starym Testamencie Bóg Izraela napomina Izraela za nieprzestrzeganie szabatu. Natomiast nic nie mówi o tych innych ludach, a ma o nich dużo do powiedzenia. Mówi na temat ich grzechów, ale nigdy, przenigdy nie mówi, że są winni nieprzestrzegania szabatu. O tym potem. Rozważajmy te fragmenty. Wyraźnie widać, i Bóg to podkreśla tutaj wielokrotnie, że szabat został nadany synom Izraela, a nie całej ludzkości, ale tylko narodowi wybranemu, z którym Bóg zawiera szczególne przymierze. Relacja tego przymierza wymaga uświęcenia Izraela. A więc oni mają być także oddzieleni i podniesieni. I poprzez święcenie szabatu Izrael ma stale pamiętać, że to Bóg, który uświęcił 7. dzień po zakończeniu stworzenia, również uświęca swój lud. To jest tu wyraźnie powiedziane. W jakim celu szabat został nadany synom Izraela? Zwróćcie uwagę, w tym fragmencie kilkakrotnie jest powiedziane jako znak przymierza między Jahwe a synami Izraela po wszystkie pokolenia. Znak przymierza. Zwróćcie uwagę, ile razy jest to w tych wierszach powtórzone. W tamtych czasach nie stosowano takich metod, jakie my dzisiaj stosujemy, żeby coś, na coś zwrócić uwagę. My dzisiaj podkreślamy coś, albo wytłuszczamy tekst, albo pochylamy tekst, żeby rzucał się w oczy. W tamtym czasie, jeśli Bóg chciał coś podkreślić, to powtarzał to. Zresztą ludzie robili to samo. Bóg jakby z powodu tego, jak ludzie czytają i słuchają, robi to samo. Bóg coś powtarza kilka razy, żeby nie było wątpliwości, co ma na myśli, żeby człowiek to dobrze zapamiętał. I jak przeczytacie te wiersze kilkakrotnie, zobaczycie, ile razy, ile tam jest myśli, które mówią, Bóg i synowie Izraela, znak przymierza. Szabat jest znakiem tego przymierza, który zawieram z wami dzisiaj na górze Synaj. Widzimy tutaj, że szabat jest znakiem. To znaczy, że wskazuje na coś innego. Znak, jeśli stoi gdzieś, to on o czymś innym nam mówi, on nas o czymś informuje, on na coś wskazuje. Taki jest sens stawiania znaków. To jest pewien symbol. Jest to znak przymierza mojżeszowego i został umieszczony niemal w środku 10 przykazań, na granicy przykazań odnoszących się do Boga, pierwsze 3 przykazania, i relacji między ludźmi, kolejne 6 przykazań. Pomiędzy nimi jest szabat jako znak przymierza. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Noem, obiecał Noemu, że nigdy więcej nie zniszczy świata, i Bóg ustanowił znak tego przymierza. Jaki to był znak? Tęcza. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, również określił znak tego przymierza. Jaki był znak przymierza z Abrahamem? Obrzezanie. Tak jest, obrzezanie. A tu, w przymierzu mojżeszowym, jest inny znak. Jest nim szabat. Szczególny dzień odpoczynku i świętowania przed obliczem Stworzyciela. Ponadto szabat jest też potwierdzeniem tożsamości Izraela jako ludu wykupionego z niewoli. Otwórzmy 5 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Księgi Mojżeszowej. Łatwo zapamiętać. 5 Mojżeszowa, 5 rozdział. Słowa Mojżesza skierowane do ludu są przypomnieniem 10 przykazań i tutaj pokazują, że szabat funkcjonuje również jako przypomnienie dla Izraela o jego szczególnym pochodzeniu. 5 Mojżeszowa, 5 rozdział, wiersz 15. 3 piątki, trzeba zapamiętać. Pamiętaj, Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził cię stamtąd Jahwe, twój Bóg, mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał ci Jahwe, twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. Dlaczego Bóg nakazał Izraelowi obchodzić dzień szabatu? Przestrzeganie przez Izraela szabatu było też dla nich cotygodniowym przypomnieniem, że byli niewolnikami w Egipcie i jako naród zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej wśród wielkich znaków i cudów, jakich Bóg dla nich dokonał w tym niezwykłym dziele zbawienia. Niestety, tuż po nadaniu prawa i zawarciu przymierza z Bogiem na Synaju, już na pustyni Izraelici zaniedbywali właściwe święcenie szabatu. A czytając pozostałe księgi historyczne, widzimy wyraźnie, że Izraelici często lekceważyli szabat, jak i pozostałe Boże przykazania. I w konsekwencji Bóg wielokrotnie napominał ich przez proroków, by naprawili swoje drogi i byli posłuszni Bogu, święcąc szabat i przestrzegając prawa. Przeczytajmy jeden z takich fragmentów z Księgi Ezechiela, 20 rozdziału. Zobaczcie, jak tutaj prorok Ezechiel powtarza te rzeczy, które powiedział Mojżesz w odniesieniu do celu, w jakim szabat został nadany. Księga Ezechiela, 20 rozdział, od 11 do 13 wiersza. Bóg mówi, tam, na pustyni, dałem im moje ustawy i zapoznałem ich z moimi prawami. Tym, którzy je stosują, zapewniają one życie. Ponadto nadałem im moje szabaty. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg to tutaj formułuje. Właściwie wyróżnia szabat spośród innych przykazań, które Bóg mówi, jeśli ludzie je wykonują, to one zapewniają im życie. I mówi, ponadto nadałem im moje szabaty. Chciałem, by były znakiem pomiędzy mną, mówi Bóg, a nimi, by dzięki nim wiedzieli, że ja, Jahwe, jestem tym, który ich uświęca. Ta sama idea. Bóg poświęcił siódmy dzień i oni, święcąc ten dzień, oni, czyniąc ten dzień wyjątkowym, szczególnym, mieli pamiętać, że to Bóg ich też uświęca, też ich oddziela i wywyższa, podnosi. Ale oni wszyscy, mówi Bóg, to jest kto? Dom Izraela. Oparli mi się na pustyni. Nie postępowali według moich praw. Wzgardzili moimi ustawami. A przecież tym, którzy je stosują, zapewniają one życie. Bezcześcili też moje szabaty. I to całkiem wyraźnie. Wtedy postanowiłem wylać na nich moje wzburzenie. Tam na pustyni chciałem ich wytępić. W tych słowach ponownie Bóg powtarza cel święcenia szabatu jako po pierwsze znak przymierza z Izraelem i ich uświęcenia przez Boga oraz wyraźnie widzimy Boże rozczarowanie niewiernością Izraela i ich lekceważący stosunek do Bożego prawa, które zapewnia życie tym, którzy go przestrzegają. Zauważcie, że w tym fragmencie również to wyrażenie jest dwukrotnie powtórzone. A więc dwukrotne powtórzenie czegoś obok siebie jest jak podkreślenie i pogrubienie tekstu. Dwa razy Bóg mówi, że tym, którzy przestrzegają Jego przykazań, zapewniają one życie. Ilu ludzi tego doświadczyło? Ilu ludzi znalazło życie w przestrzeganiu Bożych przykazań? Ilu ludzi? Czytacie Nowy Testament? Wielokrotnie Nowy Testament mówi nam, że ani jeden. Tak, gdyby był taki, który przestrzegałby wszystkich Bożych przykazań i nie uchybiłby w niczym, znalazłby w tym życie. Tak jest. Ale taki się nie narodził poza naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Ilu ludzi znalazło życie, przestrzegając Bożych przykazań, w centrum których znajduje się przykazanie dotyczące szabatu? Choć jak w tym fragmencie widzimy, ono jest w pewien sposób jakby poza tymi przykazaniami. Czy to przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem na Synaju, okazało się zbawcze dla Izraela i w związku z tym Bóg zaprosił do tego przymierza inne narody, żeby się przyłączyły do tego przymierza? Czy też Bóg anulował tamto przymierze i ustanowił nowe przymierze we krwi swojego Syna? Chyba nie macie wątpliwości, że Bóg nie zaprosił nas i całej reszty ludzkości do tego przymierza, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju, ale zaprosił nas do nowego przymierza. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to mam tu świadka z listu do Hebrajczyków z 8 rozdziału. Otwórzcie proszę, list do Hebrajczyków, 8 rozdział i przeczytajmy wiersze od 7 do 13. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, od 7 do 13 wiersza. Apostoł mówi, gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, i tu mówi nie o przymierzu z Noem, nie o przymierzu z Abrahamem, ale w kontekście mówi o przymierzu mojżeszowym, przymierzu zawartym z Izraelem na górze Synaj. O tym przymierzu jest mowa w kontekście. Gdyby to pierwsze przymierze było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie, jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela. Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. A więc to nie tylko dotyczy pogan, zauważmy, ale to nowe przymierze dotyczy również domu Izraela i domu Judy. To nie jest tak, że dzisiaj Żydzi są nadal w tamtym przymierzu i tylko dokładają Jezusa do tego przymierza, a my, poganie, jesteśmy w jakimś innym przymierzu, tylko z Jezusem. Nie. Bóg mówi, że w tamtym przymierzu były pewne wady. Tam były pewne problemy i Bóg, one nie wynikały z błędów w tym przymierzu, czy z jakichś wad tego przymierza w samych sobie, ale te błędy, te wady wynikały z ludzi, którzy przystąpili do tego przymierza. Tu był problem. Nieskuteczności tamtego przymierza. Problem był w człowieku, który został do tego przymierza zaproszony. A więc Bóg mówi, że teraz jest, ustanawia nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. A więc tu mamy precyzyjnie powiedziane, o jakie przymierze chodzi. Oto przymierze, które zostało zawarte, gdy wyszli z Egiptu, prowadzeni przez Boga i Jego sługę Mojżesza. Nie wytrwali oni w moim przymierzu. Dlatego ja także przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. I tutaj autor listu do Hebrajczyków cytuje cały czas ze starych pism, z pism Starego Przymierza. On cały czas cytuje, przypomina im słowa proroków, którzy zapowiadali nowe przymierze. Moje prawa, mówi dalej, włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc poznaj Pana, ponieważ wszyscy oni mnie znać będą od najmniejszego do największego, gdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów. Gdy Pan mówi nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I o czym tutaj mówi? O pierwszym przymierzu. Kiedy mówi nowe, to mówi nowe przymierze. I w tym momencie mówi, to stare jest przedawnione. Starzeje się i jest bliskie zniszczenia, co jest eufemizmem, by stwierdzić, że jest anulowane, nieaktualne, nieobowiązujące. Bóg anuluje stare przymierze zapisane na kamiennych tablicach i zawiera nowe, zapisane w ludzkich sercach i wyjaśnia nam tego przyczynę. W tych wierszach, które już przeczytaliśmy, mamy pewne wyjaśnienie i dalej w 10 rozdziale mamy kolejne wyjaśnienia. Przeczytajmy pierwszy wiersz 10 rozdziału tego listu. Prawo, i tutaj mówimy o prawie nadanym na górze Synaj przez Mojżesza, czytamy, prawo zawierało w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy. Prawo zawierało cień. Wszystko, co było w prawie, było zapowiedzią czegoś, co się w całej pełni objawiło w Jezusie Chrystusie, a więc szabat również zawierał pewien cień rzeczywistości odpocznienia, jaka jest dla ludu Bożego w Chrystusie. Prawo zawierało cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy. I wiersz 9. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Za 2 tygodnie, jak Bóg pozwoli, zwrócimy się do Ewangelii i posłuchamy Pana szabatu, tego, który ustanowił szabat i który decyduje o szabacie. Posłuchamy Pana szabatu, który mówi, że szabat został ustanowiony dla człowieka i że szabat jest dobry i że należy czynić to, co dobre w szabat. Rozważymy też troszkę dokładniej znaczenie szabatu w świetle Nowego Przymierza i tego, jak szabat Starego Przymierza był cieniem i zapowiedzią odpocznienia w Chrystusie, które nie jest ograniczone do jednego dnia w tygodniu, ale jest stałym szabatem odpocznienia Bożego ludu w Nowym Przymierzu. Przeczytajmy na koniec z 4 rozdziału tego listu do Hebrajczyków, gdzie o tym właśnie jest mowa. 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Czytajmy od 1 do 11 wiersza. Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że go ona nie dotyczy. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Zgadza się, to z Jego oświadczeniem. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo, że Jego dzieła dokonane są od założenia świata. Bo tak powiedziano gdzieś o siódmym dniu tygodnia. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. Tutaj natomiast czytamy, nie wejdą do mojego odpoczynku. Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj. Zauważcie, mamy nowy dzień wyznaczony. Jaki to jest dzień? Dzisiaj. Dzisiaj. Tam był pewien dzień, dzień szabatu, siódmy dzień, ale Bóg wyznacza nowy dzień. Dzisiaj. To nie chodzi o niedzielę, to nie chodzi o piątek, to nie chodzi o sobotę, to nie chodzi o wtorek, środę. Dzisiaj. Dzisiaj możesz mieć udział w nowym szabacie. Tamten szabat mówił jako cień i zapowiedź o tym odpocznieniu, który jest w Jezusie Chrystusie. Czytajmy dalej, zobaczmy, co tu jest napisane. To jest dobra nowina, bracia, siostry. Wyznacza pewien dzień dzisiaj i mówi po tak długim czasie, za pośrednictwem Dawida, to, co już przedtem zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Gdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Starajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tamtym przykładzie nieposłuszeństwa. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy, Boże, który mocą swego słowa powołałeś do istnienia wszystko, co istnieje, niebiosa niebios, galaktyki, planety, gwiazdy i ziemię, na której umieściłeś człowieka. W 6 dni uczyniłeś wszystko, co istnieje, mocą Twego słowa. Jak wielkim Bogiem jesteś, jak potężnym Bogiem jesteś. Panie, daj, by i w naszych sercach był dla Ciebie nieustanny podziw, był nieustanny zachwyt Twoją wielkością i mocą i chwałą, i aby każde upływające 7 dni każdego tygodnia przypominało nam, jak wielkiego Boga mamy, jak wielkiego Stwórcę mamy. Kochany Ojcze, dziękujemy za nowe przymierze w Jezusie Chrystusie. Czytamy lepsze przymierze. Lepsze przymierze. Dziękujemy, że możemy czytać o tym starym przymierzu i uczyć się z niego i widzieć ten cień i zapowiedź doskonałości jaka jest w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie. Boże, modlimy się o nas samych, o naszych braci i siostry, o Twój Kościół, abyśmy byli ludem Nowego Przymierza, abyśmy nie próbowali kleić ze sobą tych dwóch przymierzy, abyśmy nie byli nierozumni, ale byśmy rozumieli właściwie Twoje słowo, które pokazuje nam nowe przymierze i nowy szabat w Jezusie Chrystusie, dzisiaj. Szabat, który trwa w odpoczynieniu w Jezusie Chrystusie, w tym, czego Ty dokonałeś, Boże, w Nim i przez Niego dla nas, czego nikt z nas własnymi staraniami i wysiłkami nie byłby w stanie nigdy dokonać. Boże, modlimy się, byś pomógł nam to lepiej rozumieć i aby te nasze wspólne rozważania przyniosły nam błogosławieństwo i odpocznienie. Odpocznienie tego, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, którzyście obciążeni, a ja wam dam odpocznienie dla waszych dusz. Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, za odpoczynek, który możemy znaleźć w Tobie dzisiaj. Chwała Tobie. Amen. Zachęcam was jeszcze, bracia, siostry, do dziękczynienia i modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za to odpocznienie, które możemy mieć w Panu Jezusie. I dobrze jest wiedzieć umysłem, że jest to dla nas zaoferowane, dostępny, ale ważniejsze jest, byśmy w naszym życiu codziennym mogli korzystać z tego i praktykować, i mieć odpocznienie, i mieć zaufanie, i mieć nadzieję, i mieć wiarę. I to wszystko prawdziwie daje nam odpocznienie i takie inne, całkiem inne oczekiwanie na wieczność. Tak się modlę, Ojcze, o każdego z nas, byśmy nasze troski składali przed Twoje oblicze i nie dźwigali ciężarów, których nie chcesz, żebyśmy dźwigali, ale żebyśmy wszelką troskę złożyli na Ciebie i mieli pokój w sercach, wiedząc, że Ty masz o nas staranie i że nic nie umknie Twojej uwadze i że jesteś dobrym Ojcem, Bogiem i masz wszelką moc. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że Ty, Panie, przez Słowo Ducha Świętego dajesz nam je rozumieć, że Panie Boże postawiłeś nowy znak. Tym znakiem jest Pan Jezus Chrystus, na którego zwraca całe prawo i prorocy. Panie Boże, dzięki Ci, Boże, że te prawdy nam przypominasz, że ukierunkowujesz nas, Panie Boże, na swego Syna, jako ten wieczny znak, który stoi pomiędzy wszystkimi ludźmi. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, że tłumaczysz Twoje słowo. Bądź Boże wywyższony w Twoim Kościele. Amen. Amen. 22 rozdział Ewangelii Łukasza czytamy od 14 wersetu. I gdy nadeszła właściwa godzina, spoczął u stołu, a z nim 12 apostołów i powiedział do nich: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę paschę przed moją męką. Albowiem mówię wam, że już więcej z pewnością nie będę z niej spożywał, aż nastąpi wypełnienie w Królestwie Boga. I wziął kielich, podziękował i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie. Albowiem mówię wam, nie będę odtąd pił z plonu winorośli, aż do przyjścia Królestwa Boga. I wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: to jest moje ciało, które za was jest wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was jest wylewana. Może powstańmy, proszę. Będziemy wspominać to, co Pan Jezus nakazał nam, to, co On uczynił podczas tej ostatniej wieczerzy i nakazał, byśmy to czynili na Jego pamiątkę. I tak jak robimy co tydzień, łamiemy chleb, podajemy sobie nawzajem, wspominając złamane ciało Pana Jezusa za nasze grzechy. Zachęcamy do tego wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, stali się Jego dziećmi, Jego uczniami i potwierdzili to przez chrzest wodny. Jeśli ktoś spełnia te warunki, trwa w Bogu, nie żyje w jakimś grzechu, jest zapraszany, by uczestniczyć. Jeśli ktoś nie spełnia któregoś z tych warunków, prosimy, żeby wstrzymał się od brania z tego chleba i picia z kielicha. Zapraszam wszystkich braci i siostry. I też w tym czasie módlmy się, wyrażając wdzięczność. Niech to będą osobiste modlitwy. Czym jest dla mnie zbawienie? Czym jest dla mnie wyzwolenie od grzechów? Czym jest dla mnie ofiara Pana Jezusa? Czym jest dla mnie Jego miłość? Kim On dla mnie jest? Wyrażajmy to, niech to będzie nasza wdzięczność wypływająca z naszych serc i niech to będzie też dla nas dowodem tego, że nasi bracia i siostry mają w sercach wdzięczność za to, co Pan Jezus uczynił, za to, kim był. Ten, kto jeszcze nie należy Panu, to może też przychodzić Panu i prosić Ciebie o Twoje wybaczenie, Panie. Dzięki za czas, Panie, odpoczynku, który mamy tutaj, który jest już z częścią tego, co nas czeka, Panie. Dziękuję za ten pokój w Tobie, za Twoją miłość, wierność, Panie, za to, że jesteś. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoją miłość do nas, która zaprowadziła Cię na krzyż Golgoty, gdzie ofiarowałeś samego siebie w cierpieniu za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za to wszystko, w czym my chybiliśmy i chybiamy Bożego celu, niezdolni, by podobać się Bogu i niezdolni, by sami siebie usprawiedliwić przez nasze starania. Dziękujemy, że przelałeś swoją drogocenną krwią, swoją drogocenną krew, aby przez tą krew obmyć nas i oczyścić od wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. i stawić nas przed obliczem Boga bez nagany, z radością, z weselem. Wielbimy Ciebie za to wielkie zbawienie i za to, że wzbudziłeś w naszych sercach wiarę w Ciebie. Otworzyłeś nasze oczy, pokazałeś nam grzeszność naszego życia, pustość naszej religijności, potrzebę wiary w Ciebie. Wzbudziłeś tę wiarę w naszych sercach i pociągnąłeś nas ku Tobie. Dziękujemy, że strzeżesz nas i chronisz i prowadzisz wąską drogą życia. Panie, ufamy, że poprowadzisz nas do samego końca, że tak jak rozpocząłeś w nas dobre dzieło, tak też będziesz je pełnił do końca naszych dni. W Tobie pokładamy naszą ufność i dziękujemy, że możemy mieć udział w Tobie. Prawdziwie w Tobie, Panie, mamy udział. Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś chlebem, który zstąpił z nieba, którym się karmimy ku życiu wiecznemu. Ty, Panie, jesteś wodą życia. Przez swego Ducha Świętego dajesz nam doświadczać tych strumieni żywej wody, które wytryskują i w naszych sercach ku życiu wiecznemu. Kontynuuj, Panie, to dobre dzieło w życiu każdego z nas, w życiu naszych braci i sióstr na obliczu ziemi. Błogosław Twój Kościół, strzeż i chroń nas, Boże, w obliczu doświadczeń, prób, pokus, naszych własnych słabości. Prowadź nas, Panie, w Twoim zwycięstwie, w zwycięstwie krzyża, zmartwychwstania. Chwała Tobie, nasz Panie. Amen. Amen. Amen. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko spracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre. I wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swe uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. Ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Bo tak ustanowiłem go świadkiem dla narodów, ich księciem i rozkazodawcą. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które ciebie nie znały, do ciebie pośpieszą. Ze względu na Pana, twojego Boga, ze względu na świętego Izraela, ponieważ cię uhonorował. Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, mam nadzieję, że już czytacie pierwszą, może już drugą Księgę Mojżeszową w przygotowaniu na nasze wspólne, na naszą wspólną wędrówkę przez Biblię, którą rozpoczynamy w przyszłą niedzielę. Będziemy księga po księdze rozważali całe Słowo Boże. Za tydzień zrobimy wstęp do całości Starego i Nowego Przymierza. Zobaczymy z lotu ptaka historię Starego Przymierza, historię Nowego Testamentu. Zobaczymy, jak te dwie części idealnie do siebie pasują i jak zawierają w sobie jedno przesłanie, jedno poselstwo, choć z tak wielu różnych perspektyw przedstawione. Także mam nadzieję, iż czytacie, przygotowujecie się i będziemy później księga po księdze patrzyli na te różne perspektywy, na to Boże poselstwo zbawienia, życia w Bogu, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Zbawienia, które było w sercu Boga jeszcze przed stworzeniem świata. I ta niezwykła księga, jaką mamy w naszych rękach, 66 ksiąg napisanych przez 40 autorów na przestrzeni 1500 lat. Jedno poselstwo. Wielu doszukuje się tam sprzeczności, wielu doszukuje się jakichś rzeczy, które rzekomo są nienaukowe, nieaktualne. Chcemy stawić czoła tym wyzwaniom i spokojnie przyjrzeć się poselstwie każdej z tych ksiąg i zobaczyć, jak jest to niezwykła księga, która prawdziwie ma jednego autora, choć pisało ją 40 ludzi na 3 kontynentach na przestrzeni 1500 lat. Nie ma drugiej takiej księgi. Nie ma drugiego takiego poselstwa. Mam nadzieję, że to nasze wspólne rozważanie zachęci nas wszystkich do jeszcze pilniejszego, jeszcze wdzięczniejszego trwania w tych słowach, które Bóg natchnął, abyśmy czytając je mogli Go poznawać i mogli mieć życie, i to życie obfite. Niech nam Bóg błogosławi. Zapraszam siostry na wtorek, na 18:00, na modlitwę u siostry Jagody. Można do niej dzwonić, dogadywać się, gdzie jak. Zapraszam tutaj w środę, 18:00, na naszą wspólną modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. W czwartek do Rumi czy Gdyni, też tam trzeba dzwonić do sióstr, albo do Tereski, albo do Asi Maciejewskiej. Także zachęcam bracia, siostry, byście w ciągu tygodnia też korzystali z tych możliwości spotkania się. Tutaj w niedzielę mamy jakieś ograniczone możliwości, nie możemy na razie być wszyscy, więc spotykamy się tak, jak się spotykamy, po trochę. Ale są możliwości w ciągu tygodnia, by się spotkać. Są możliwości, by odwiedzić brata, siostrę, pójść razem na spacer. Także korzystajmy z tego. Nie pozwólmy, żeby ten dziwny czas odizolował nas od siebie, żeby to, co się dzieje, gdzieś zastraszyło nas i żebyśmy siedzieli zamknięci w mieszkaniach. Tylko wykorzystujmy te możliwości, które mamy do społeczności z braćmi, siostrami, do wspólnej modlitwy, do rozmów, do rozważania Bożego Słowa. Zapraszam też tutaj do przykładania się do tych prac, które nam jeszcze zostały. W środę o 16:00 można przyjść i pomóc w różnych pracach. W sobotę od 11:00. Także kto może, zapraszam, zachęcam do przyłożenia ręki do tego dobrego dzieła, wiedząc, że nasza zapłata jest obfita w niebie. Zostańcie z Bogiem, kochani. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.